Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Lansinger Land FM. Has a lifetime guarantee, or to turn and turn through space and time indefinitely. And you said, climb aboard the love ship and sail away. We could take the love ship. They call the rosy days, that's what you said. Oh, by day the thrill comes to your heart, by night into your bed. And foolishly I bit the hook and chewed the line. Oh, I gave myself not knowing. Naar de naam Kenny Young. Hij was vooral liedjeschrijver van de formatie Fox. Die zong dit lied ook, maar je hoorde de oorspronkelijke uitvoering van Love Ship aan het begin van deze woensdagsaflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Nou, een mooie dag zou je kunnen zeggen, met onweer, dreiging enzovoort. Ook wel weer bijzonder. Wat gaan we doen vanavond? Nou, lekker veel muziek draaien natuurlijk voor je. Easy listening muziek om je oren een beetje te strelen aan het einde van de dag. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over opdrachten van Yvonne Koopman. Die krijgt ze voor kunstprojecten. En dat doet ze met speciale materialen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst is ook weer van de partij met zijn column Wolven. Ja, het gaat over wolven, over die dieren. Wat hij daarover te melden heeft, dat hoor je straks. Er is ook een doorbraak in het onderzoek gebleken. Onderzoek naar neuroblastoom. Hoe dat dan weer zit, hoor je straks. En tenslotte vanavond, nou, heel wat lekkere muziek. Statushouders die gaan gezamenlijk in Pijnakkenoorddorp in één woning wonen. Een woningcomplex eigenlijk met andere burgers. Gewoon lekker door elkaar. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. I was alright for a while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying.

are all I have to take your heart away. The Bee Gees, wie anders, hè? Een mooie klassieker, hè? Words en ervoor Alain Souchon met Full Sentimental. Hier in de late avond. Het is tijd voor de wekelijkse column van historicus Han van der Horst. Hij is historicus uit Schiedam. En hij herdenkt de laatste wolven van Blijdorp die men verleden week heeft laten inslapen. Ook neemt hij het doctorandus P. kwalijk dat hij heeft bijgedragen aan de slechte reputatie van deze prachtdieren. Toch volgt op zijn column het beroemde lied De Doodrit. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Je hebt van die berichten, lieve mensen, je hebt van die berichten waarop je alleen maar kunt reageren met ach. Dacht u dat ook niet toen u hoorde dat diergaarde Blijdorp de laatste twee wolven had laten inslapen? Ze waren allebei voor zulke dieren vreselijk oud geworden, een jaar of 12. Het vrouwtje kon door allerlei problemen met haar hart haast geen adem meer krijgen. Omdat wolven roedeldieren zijn, was het vreed om haar levenspartner als weduwnaar voort te laten leven. Wolven zijn net als honden niet tegen eenzaamheid bestand. Ach, ik ging tijdens mijn bezoeken aan Blijdorp altijd even naar de roedel kijken. Het alfamannetje en het alfavrouwtje lagen op afstand van de anderen naast elkaar. Ze zochten een hoge plek en staarden aandachtig in het rond met die felle ogen van ze. Dat is hun taak. De wacht houden en alarm slaan als het nodig is. Daarom moet u ook zo oppassen als uw hond bij u thuis op het kozijn begint te klimmen en de hele tijd naar buiten gaat kijken. Dan zoekt hij in de omgeving of er iets gevaarlijks zou kunnen aankomen. Dan haalt hij het in zijn kop dat niet u, maar hij de baas is. Om diezelfde reden mag u uw trouwe viervoeter ook nooit eten geven voor u zelf aan tafel gaat. De alfaman en het alfavrouwtje krijgen de beste stukken van de buit het eerst. Daarna pas komt de rest van de roedel aan de beurt. Geef uw hond niet het idee dat u zich aan hem onderwerpt als hij eerder mag eten dan u, ook als het een heel klein beestje is. Mensen en wolven lijken erg op elkaar. We eten allebei van alles en nog wat. We trekken in kleine groepen over de vlakte waarbij we het gezag van superieuren accepteren. Daarom hebben beide soorten elkaar ontmoet en op de een of andere manier zijn wolven bij de mensen terechtgekomen. Misschien hebben heel verre voorouders van ons zich ontfermd over verlaten puppies. Hoe dan ook, uit het samenleven van mens en wolf is de hond voortgekomen. Die lijkt, naar het schijnt, heel erg op een kinderlijke wolf. Het kostje van de hond is toch al gekocht. Die hoeft niet zo slim te zijn. Die heeft niet van die uitgebreide hersenen nodig. Wel lieve ogen. Ogen die lijken op die van mensenkinderen. Daarom ook, zegt u, van uw hond. Ach, het is net een kind. Met wolven is dat anders. Dat zijn buitengewoon slimme beesten. Omdat ze ook wel eens een schaapje of een kip lusten, beste mensen, zijn de mensen ze gaan haten toen ze geen jagers meer waren, maar zich vooral bezig hielden met landbouw en veeteelt. In plaats van een soort collega's werden het rovers, die wolven. In sprookjes spelen de wolven altijd boefachtige rollen. Kijk maar naar het verhaal over Roodkapje, waarin de wolf op een schandalige manier wordt gefrimd als een gevaarlijk en onbetrouwbaar beest. Deze besmeuring van zijn reputatie gaat tot op de huidige dag door. Denk maar eens aan het lied Dodenrit van Dr. Anders P. Dat is ook geen reclame voor de wolf. Maar inmiddels is het tij gekeerd. Toen de berichten kwamen over de terugkeer van wilde wolven naar natuurgebieden langs de Duitse grens, waren de meeste reacties enthousiast. Van ongeloof of van haat was geen sprake meer. Wel van vreugde. Ondertussen kreeg niemand die importwolf in het wild te zien, want wolven kijken wel uit en zetten zich niet zomaar in de etalage. Dat is geen goed idee voor jachtdieren. Mooie, eigen gerijde beesten zijn het. Jammer dat we het bij ons in de streek

Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uit voorraad leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met Islavisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartaar. Trojka hier, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het gouden paar. Trojka hier, trojka daar. Oei, hoesuffend staat gij daar. Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir. Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier, trojka daar. Leef onze goede tijd! Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you're having fun, I heard somebody say. But if all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. Dit is De Late Avond van Lansingerland FM. Tegen depressie, tegen pijn.

Je bent wat dat betreft ook wel een geluksvogel. Want ja, er zoeken natuurlijk heel veel mensen in Pijnekenode op een leuke woning. Hoe ben jij hier zo tegenaan gelopen, tegen dit project? Nou, het was natuurlijk erg bijzonder, want normaal dan zit je in een hele lange wachtrij met woningbouw en noem maar op. Maar hiervoor moest je op een bepaalde dag aanmelden. En daarvoor heb ik echt, ben ik even gaan zitten, zodat ik dat precies om 12 uur via internet kon aanvinken. Ja. En daarmee was ik de tiende die een kamer mocht kiezen. En dat was natuurlijk ook bijzonder dat je op een avond allemaal bij elkaar kwam en één voor één moest kiezen welke kamer je wou. Ja, dat is het is een voormalig verzorgingstehuis, het Hofland. Ze hebben het onwijs aangepakt en heel mooi verbouwd. Jij zit op de derde etage. Hoe ziet jouw woning er een beetje uit? Kun je dat een beetje omschrijven, visualiseren om het zo maar te zeggen? Ja, het zijn wel bijzondere kamers natuurlijk. Ja, niet degene wat je zou verwachten voor een startenwoning. Maar ik heb wel een klein gangetje, een badkamer met douche en wc. En een grote kamer die ik zowel als woonkamer als slaapkamer ga gebruiken. Ik vertelde het al, Thomas. Het is een project van de gemeente Pijnacker-Noodorp. Die zaten eigenlijk, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar met nog een hele grote groep statushouders in hun magen. Zoals iets van, hoe kunnen we dat nou op een leuke manier gaan vormgeven in het kader van integratie? En toen hadden ze zoiets van, hé, dat pand staat al ontzettend lang leeg. Het mes snijdt aan twee kanten. We gaan enerzijds woningen beschikbaar stellen voor inwoners uit Pijnacker-Noodorp. Aan de andere kant gaan we daar statushouders plaatsen. Nou is het zo in Nederland dat als je het woord statushouder uitspreekt, dat mensen vaak een beetje nerveus worden. Had jij ook zoiets van, oh jeetje, dat is toch een beetje onbekend en dat vind ik eigenlijk best wel spannend om met mensen uit een heel ander land samen te gaan wonen in één complex? Of had je zoiets van, hey, dat vind ik wel een uitdaging? Nee, eigenlijk totaal niet. En zelfs aan de andere kant, het unieke aan dit project is dat de gemeente heeft natuurlijk normaal niks te zoeken op de woningmarkt. Maar door de zogeheten vluchtelingencrisis mochten ze dat ineens wel. Dus ja. die hele vluchtelingencrisis heeft mij juist deze kans geboden. Dus dat is er alsnog iets moois uitgekomen. En daarnaast is er een verschil tussen een vluchteling of een asielzoeker en een statushouder. Zeker. Die statushouders zijn natuurlijk allemaal gecheckt en gescreend. En daarvan weten ze dat het wel snor zit natuurlijk. En ik heb er al een paar ontmoet en ze zijn hele aardige gasten. Waar komen ze een beetje vandaan, de statushouders in Pijnacker-Noodorp? Nou, in elk geval op mijn verdieping zijn er twee jongens uit Iran. En ja, dat is natuurlijk ook een. Daar gebeuren natuurlijk ook enge dingen in dat land. Ja. Een man uit Somalië. En. Nee, niet Somalië, Eritrea. Hij lijkt op elkaar. En even denken, die laatste kwam uit Syrië. Ja, dat klopt. En hoe verloopt de communicatie dan een beetje? Want ik neem aan, ze zijn pas net in Nederland, dat ze nog niet echt Nederlands spreken. Hoe doen jullie dat daar? Nou, er was er eentje die was net 2 maanden binnen, dus dat was lastig. Maar er was er ook eentje die sprak gewoon al Nederlands. Dus dat moet helemaal goed komen. En als het een keertje stug loopt, dan haal je gewoon Google Translate erbij. En dan zie ik er ook geen problemen met de mogelijkheden vertegenwoordig. Kijk, leven de digitale wereld. Waarvoor jij hier op de uitzending bent gekomen, waarvoor je hier op de lijn komt, is omdat ik vanmiddag een brief voorbij zag komen. Jullie hebben ook een gezamenlijke ruimte. Dat moet nog allemaal een beetje ingericht gaan worden. En jij hebt een brief gestuurd aan het bedrijfsleven in Pijnacker-Noodorp. Wat is een beetje de strekking van dat verhaal, Thomas? Nou, er zijn natuurlijk heel veel gemeenschappelijke kamers daar die momenteel helemaal leeg staan. Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Denk aan een spelletjeskamer of gewoon een leeskamer, bibliotheekachtig gebeuren. Tot aan een soort klaslokaal of gewoon chillhoek. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Maar daar hebben we wel spullen voor nodig natuurlijk, om dat leuk aan te kleden. Ik kan me voorstellen dat veel van mijn flatgenoten nu een beetje krap zitten, omdat ze natuurlijk heel veel in hun eigen kamer gaan steken. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er heel veel spullen in Pijnacker zijn die een beetje staan weg te zakken. En die willen we dan als het ware adopteren. En met deze bijdrage uit Pijnacker-Noodorp in opdracht van RTV Landsingeland komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond, maar dan wordt die gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je heel veel plezier daarmee. Tot besluit van de show Maggie McNeil en When You're Gone. Ik wens je een mooie nacht, welterusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele mooie wacht. Prettige nacht. discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing we should never be apart. So please don't turn your back upon me. Without your love, I die slowly. Stay with me.